خدا خدا کب خدا خدا کب خدا خدا کب خدا خدا کب خدا خدا کب خدا خدا کب خدا خدا یہی آ کے گو جو بگا سے ہو یہی آ کے گو جو یہاں نہیں ہو وہاں نہیں سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ اور تیرے آگے یوں دبے چے اس حرف کے برے برے تیرے آگے یوں دبے چے اس حرف کے برے برے کوئی جان منہ میں زبان نہیں کوئی جان منہ میں زبان نہیں کوئی جان منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان ہے سلو علیہ وآلہ پڑھو سلو علیہ وآلہ کرو مگر اہل دو رضا پر ایک بلا دے میری بلا اپنے کریم کا میرا دین پارا آئینا نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا آئینا نہیں سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سبحان اللہ سبحان